وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من البدع والضلال، أعاذنا الله من النار، آمين. فاليوم أيها الأحبة، سنتحدث عن حلاوة الآخرة. فالدنيا دار عمل وابتلاء، ولا يسلم العبد فيها من سقم يكدر صفوة حياته، ومرض يوهن قوته وحاله، والبلاء نعمة، والمرض والشدة بشارة، وربنا سبحانه يرحم بالبلاء ويبتلي بالنعمة. ومرارة الدنيا للمؤمن هي بعينها حلاوة الآخرة. وكم من نعمة لو أعطيها العبد كان فداءه، وكم من محروم من نعمة حرمانه شفاؤه. يقول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، في سورة البقرة. والبلاء أيها الأحبة عنوان المحبة وطريق الجنة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. أين نبذامك الكلمات؟ فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، نوصي في أن نصيام لا يوصي وجب الزيمة لكم الله سبحانه وتعالى. إنه قد فاز المتقون، حتيك من يلبه ومفعول وجبكم الله سبحانه وتعالى. وأعلموا لكن جواني أن الدنيا دار عمل وابتلاء. جواني فأما هي دنيا هي نينيوم يا ماتيندو، dunia ni nyumba ya matendo, daru amalin wabtila, lakini pia ni nyumba ya mitihani. Anatia mtu kwenye mtihani katika hii dunia ni Allah subhanahu wa ta'ala, bikadri amalihi wa imanihi, kwa kadri ya imani yake alionayo katika moyo na matendo yake yalivyo mazuri katika moyo wake. mtu anapewa mtihani, anaingizwa kwenye misukosuko kwa kadiri ya imani yake katika hii dunia. Ad-dunya daru amali wa ibtila. Dunia ni nyumba ya matendo, matendo mema wa ibtila. Lakini pia dunia ni nyumba ya mitihani, ni nyumba ya misukosuko. Wala yaslamu al-'abdu fiha min saqamin yukathiru safwata hayati. Mja mwanadamu hasalimiki katika hii dunia, akawaeti maisha yake yote yeye anaishi tu, haumwi na kitu, huyo hafanyi mafua, hana homa, hapati misukosuko yoyote ile. Hawezi kusalimika mwanadamu. La yaslam, mwanadamu hasalimiki fiha, katika hii dunia, min sakarin, kutokana na maradhi, yukaddaru safwata hayati, ambayo maradhi yale yanadhoofisha siha yake nzuri katika maisha yake, afya yake nzuri katika mwili wake. Maradhi yakija yanadhoofisha vitu kama hivyo. Wa maradhin yuhinu quwwatahu wa hala, hawezi kukoswa, ni maradhi ambayo yanadhoofisha nguvu zake kiasi ambacho mtu pia kutembea atembee huko atakaanguke. Yote hayo yanapatikana katika hii dunia, ama akhera huko, baada ya watu kuingizwa peponi na wa motoni kuingizwa motoni, kisha watanadiwa waambie watu wa motoni, enyi watu wa motoni, enyi watu wa motoni, nyie milele hakuna kufa, na nyie watu wa peponi nanyi ni milele mtakaa huko, hakuna kufa. Watu wa peponi watapewa ridhaa nyingi. Fa inna lakum an tashubbu, nyinyi kuanzia leo nyinyi ni mabarobaro, hamtoingia kwenye uzee, nyinyi ni watu wa neema, hamtapata tena shida, ni watu wa siha njema, hamtaumwa. Huko ni peponi. Ndio nikasema halawatul akhirah shay'un 'azim, halawatul akhirah, ladha ya akhirah, raha ya akhirah, maisha mazuri ya akhira ni kitu kikubwa mno. Mwenye akili ni yule anayetengeneza akhira yake akiwa katika dunia yake. Lillahi ibadu anfusana, Allah anawaja wana akili, talaku dunia wa khafu alfitana, waliyata dunia, kwa kuogopa fitna za hii dunia. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lilhayy watana, waliangalia walipojua kwamba dunia si sehemu ya kuishi kiumbe hai milele, jaaluha luddatan, wakaifanya dunia hii kama vile bahari, wattakadhu salih al-amali fiha sufuna, wakayafanya matendo mema ndiyo jahazi la kupitia kwenye bahari hiyo. Mwenye akili ni yule ambaye kwamba anaitafuta halawatu al-abadiyya, ladha na raha ya milele, usighurike na hizi starehe fupi za hii dunia alfania, dunia yenye kumalizika. Ndugu yangu katika imani, elewa kwamba katika hii dunia ni sehemu ya kuchuma, ni sehemu ya kutafuta kwa ajili ya akhira yako, na ni sehemu ya mabala. Walbalau ni'ma, na balaa kwa muumini, misukosuko kwa muumini ni neema. Ndio Mtume alayhi salatu wassalam asema muumini jambo lake lote analolifanya kwake yeye ni kheri, akipatwa ni jambo la furaha, jambo la kuleta sururu katika moyo wake, shakara fakana khairan lahu, anashukuru inakuwa ni kheri kwake. Lakini akipatwa ni misukosuko, matatizo, maradhi, shida, mitihani, sabara fakana khairan lahu, anasubiri inakuwa vile vile ni kheri kwake yeye. Allah subhanahu wa ta'ala akimpa msukosuko mja wake, akampa maradhi, akampa mitihani katika hii dunia, kwa muumini anapata ujira, hata shauka mpaka mwiba unaomdunga. Mtume alayhi salatu wasalam anasema hivyo, hata shauka mpaka mwiba ambao unamdunga anakuwa kwa yeye ni kama mtu aliyetoa sadaqa. Walmaradhu washiddatu bishara, maradhi na shida ni bishara ya kwamba mtu huyo Allah amemtahidi ili aweze kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, aweze kumtaja atakayestighfari kwake yeye. Wa rabbuna subhanahu yarhamu bilbala'i wa yabtali binni'ama, Allah subhanahu wa ta'ala anawahurumia watu kwa mitihani misukosuko. Ichunguze sira ya Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam, chunguza sira ya Nabiiullah Ayyub, chunguza sira za nyumati zilizopita huko nyuma, utakuta Allah subhanahu wa ta'ala amewapa mitihani mikubwa mikubwa. Mtu anapewa mtihani mzito, laiti unakupata wewe na mimi inakuwa ni kizaazaa, kiasi ambacho mtu anachanwa na msumeno kuanzia kwenye kichwa mpaka anadondoshwa pande mbili, na wala hilo halimrudishi akaiacha dini yake. Anachanwa kwa chanuo la chuma kwa sababu tu ya dini yake. Rabbuna subhanahu yarhamu bilbala, Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala anahurumia watu kwa kuwatia kwenye mitihani na misukosuko. Wayabitali binni'ama, lakini pia anawatia mitihani mingine baadhi ya watu kwa kuwapa neema. Wa mararatu dunya lilmu'min hiya bi'ainiha halawa, matatizo na balaa, misukosuko ya dunia kwa muumini hakika ndiyo utamu wenyewe huo wa akhera anaposubiri, akajua kwamba alomletea haya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kam min ni'matin law u'tiha al-'abdu kanat lahu da'a, ni neema ngapi ambazo mja ananyimwa laiti angepewa inakuwa ni gonjwa kwake yeye. Watu wengine unakuta anaishi maisha ya kawaida kwa hali yake ya kawaida alionayo ya kutafuta riziki yake ya halali, chakula chake cha asubuhi, mchana na jioni, lakini akapatwa ni jambo la 200,000, 300,000 tayari ni mtihani kwake. Lakini mtu huyu huyu Allah anapomfungulia inakuwa kizaza, pale alipokuwa ana riziki ya kawaida, anasali, anahudhuria msikitini, anaamka usiku labda anafunga, anafanya mambo ya kheri, anatoa sadaka. Lakini Allah alipomfungulia barabara, akampa mali, zikawa zile mali alizonazo na yeye anahesabika ni katika matajiri, labda mtu huyo unakuta anaanza kuharibiwa ni zile mali. Alikuwa si mlevi, anaingia kwenye ulevi. Alikuwa si mzinzi, anaingia kwenye uzinzi. Alikuwa si mshirikina, wakati anatafuta riziki yake ya halali likuwa si mshirikina, anabeba mwogo wake huko, aja kupanga, anauza, faida yake jioni 30,000, maisha ya kawaida, haoni kamba karogo wala nini. Lakini alipoanza kumiliki tu milioni 100, milioni 150, waganga wote wa maliza yeye. Sasa wewe pale mwanzo mbona ulikuwa ni wa kawaida, unaishi vizuri? Kwa sababu kila anapopewa anataka kiongezeke na kisiondoke. Kumbe dunia hii Allah subhanahu wa ta'ala huwa anaibadilisha haya masiku, haya anayabadilisha badilisha. Wa tilka al-ayyam nudawiluha baina an-nas, Allah sema hivyo, ndio hivyo masiku tunayabadilisha. Inawezekana mtu maskini wa sasa hivi aliyeketi hapa msikitini, Masjid Sunnati As-Salafia, akawa kumbe ndio tajiri wa miaka 5 inayokuja, tena tajiri mkubwa kweli kweli. Lakini ikawa pia kuna mtu aliyekuwa tajiri Miaka 15-20 iliyopita huko alikuwa ni mtu wa kitaja matajiri naye yumo, lakini sasa hivi ni wa kawaida. Hiyo ni hali ya kawaida. Allah anabadilisha masiku. Cha msingi tu Muislamu atakana ujue, iwe ni khari, iwe ni tajiri, iwe ni maskini, Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yabsutu rizqa wa yaqdiru. Yeye ndiye anayezikunjua riziki na yeye ndio anazifinya. Na kwa wengine anazifinya kwa sababu maalum. Ukipewa unaharibika. Na wengine wanafinyiwa kwa sababu ya mitihani. Lakini pia mara nyingine unapewa hizo riziki wewe. Unapewa utajiri ni mtihani vile vile. Je, utafanya nini na hiyo mali uliyopewa? Na siku ya kiyama utaulizwa. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala ambaye aliumba umauti na uhai, lengo na madhumuni akutieni kwenye mitihani, angalie nani atakuwa na matendo bora zaidi kuliko mwingine. Kwa hiyo duniani hapa ni mitihani, ndugu zangu katika imani. Mtu anatakana akae aishi katika dunia hii ala hadhar. Kama Allah amekuruzuku kitu, basi kitumie kwenye zile njia ambazo unajua zinafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama hapo zamani ilikuwa mali yako unaitumia kwa vitu ambavyo si vile anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala, watu walikutatiza tu na mambo ya bid'a na khurafat, ukawa unazitoa mali zako kwenye vitu kama hivi vya kibida. Sasa hivi basi ushajua sunna, ushajua tauhidi, basi itumie mali yako kama inavyostahili kwa njia za kheri, kwa sababu mtaulizwa nyote siku ya kiyama kutokana na mali mlizopewa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sio zenu. Fil hadith al-qudsi al-mal mali wal jannatu jannati wa antum 'abidi. Allah subhanahu wa ta'ala asema mali zote mali zangu, hizo pepo mnazoahidiwa nazo pia mpepo zangu, wa antum abidi, na nyinyi pia ni waja wangu. Kwa hiyo enyi waja wangu, nunueni pepo yangu kwa mali yangu. Mali uliyopewa ni Allah, ni mali ya Allah, imepitishwa kwako. Uangaliwe, je, utafanya nini kwa ajili ya akhera yako. Qala wa kam min ni'matin law u'tiyaha al-'abdu kanat da'ahu. Ni ngapi katika neema ambazo baadhi ya mtu kama atapewa itakuwa ndio ugonjwa wake. Tunawajua baadhi ya watu humu ambao walikuwa wameshika swala kweli kweli, walivyopata kitu kidogo katika mali wakajirudisha nyuma. Mtu akwambia narudia ujana wangu. Wakajirudisha nyuma, wakaingia katika dunia, wakapotea na dunia. Ad-dunya dania. Dunia ni kitu dhalili na lengo lake ni kumdhalilisha mtu awe akiwa katika akhira yake ameharibu. Wa kam min mahrumin min ni'matin hirmanuhu sifahu. Ni wangapi katika watu ambao wananyimwa neema fulani ni Allah, lakini kunyimwa huko ndiyo kuponywa kwake ni Allah, ndiyo kupunguziwa baadhi ya mambo ambayo labda yangemkalia vibaya siku ya kiyama. Maana kuna baadhi ya watu Allah anawapunguza katika hii dunia kwa vile wanavyokuja vurugu vurugu. Kwa hiyo anamnyima baadhi ya vitu, lengo ni kumuonea huruma, kwa sababu angemwacha na hali ile alionayo, hali yake ingekuwa ni mbaya siku ya kiyama. Yakulu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika sura al-Baqara aya 216, wa asa an takrahu shay'a wa huwa khairul lakum. Huenda mkachukia kitu kumbe hicho kitu ni khairi kwenu. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum. Na huenda mkapenda kitu lakini hicho kitu kumbe ni shari kwenu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Na Allah subhanahu wa ta'ala anajua na nyinyi hamjui. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Qarun. Qarun ni mtu mmoja alikuwa akiishi zama za Nabiyullahi Musa. lakini yeye alikuwa ni katika wafuasi wa Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia hapa ni Ar-Rahman, anapeleka rehema zake kwa watu sampuli mbili, Muislamu na asiye kuwa Muislamu. Kwa maana asiye kuwa Muislamu anakuwa tajiri na Muislamu pia akawa tajiri, asiye kuwa Muislamu anakuwa maskini na Muislamu pia akawa maskini. Katika dunia vipawa Allah subhanahu wa ta'ala anampa mtakaye, akamfungulia Qarun. Qarun mali alizokuwa nazo alivyoziingiza kwenye majumba yale madhahabu, fanicha mbalimbali, funguo zake za kufungua hiyo milango zilikuwa zikibebwa ni watu 9 wenye magugu. Funguo tu, sio hizo mali zabebwa ni watu 9, funguo za kufungulia hiyo milango. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa mali nyingi sana huyu bwana. Asema inna Qaruna, Qur'ani hiyo, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim. Qarun alikuwa ni katika watu wa zama za Nabiiullah Musa, lakini akatupa mpaka alaelezea mali zake, asema wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bil'usbati ulil quwwa. Zile funguo peke yake zinabebwa ni watu al-usba jama'atun duna 9 au duna 10, ni kikundi ambacho kina watu wenye maguvu. Funguo tu bado atakwambia hizo mali huko ndani zilipo, lakini akawa anafurahi, anavaa maisbali, anaburuza maguo, yuko huku guo liko nyuma huko anaburuzika kwa kujifaharisha na kujigamba. Ndio maana Uislamu ukasema izratul muslim ila nafsi saqi, kikoi cha Uislamu ni mpaka nusu ya muundi. Wala junaa fima bainahu wa bainal ka'baini, hakuna ubaya kama atavaa kati ya nusu ya muundi na kongo mbili, lakini ma asfala al ka'baini min al izari fa fi an-nari, kitakachoshuka chini ya kongo mbili ikiwemo kikoi, kanzu, joho, suruali, kulinashi. Kwa mwanamume akivukisha fa fi an-nari, ni motoni. Kwa nini? Ni katika al-khuyala, ni katika majivuno na kiburi. Allah subhanahu wa ta'ala wakati Qarun anafurahi anaona mali kazipata kwa ujanja wake, watu wake wakamnasa, ikala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin. Usifurahi tu, Allah hapendi watu wenye kufurahi tena furaha ya maasi ya namna hiyo. Lakini akatamarad, mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akamdidimiza yeye na mali zake. Alimsubiri kaingia kwenye majumba yake yale, kisha akaiamrisha ardhi ikamdidimiza yeye na mali zake, yeye na mali zake, mali hazijampa chochote wala watu. Kwa hiyo unaweza ukapewa mali ikawa ni mtihani kwako, na inaweza Allah akakupa hali ya kawaida tu, huna mali, lakini una maisha ya kawaida tu, ikawa kumbe ndiyo rahma kwako wewe. Ungepewa kile kingi, ungelewa wewe, ungefanya mambo maovu kweli kweli, lakini haimaanishi kwamba mtu asiombe mali. La, namwomba Allah subhanahu wa ta'ala akupe mali. Mtume alayhi salatu wassalam alivyoulizwa kuhusiana na raha ya dunia, akasema raha ya dunia mambo manne, mambo manne raha ya dunia. La kwanza akasema uwe na nyumba pana. Nyumba pana ni maana ya kwamba Mtume hapa katuruhusu, kama una uwezo jenga nyumba, ina vyumba 6-10, jenga, mgeni akija pote tatu. Lakini wewe hebu jiangalie, una chumba kimoja tu ndio ulitupangisha, kaja mgeni mwenyewe mpaka mkwe, ukamwombea kwa jirani, shida za dunia hizo. Kwa hiyo akasema Mtume nyumba pana, kipando kizuri, hey, kama unazo nunua. We uko gezo basi aliyafika mwingi ya wapi, nunua ndinga, kama ni gari nunua kweli kweli, gari ya kimana, sisiwe kama wale wanaosema kwamba zudi bwana, eh, eti zudi la pamoja jekundu moja la blue, kanzu na vipashwa 50 kidogo, ninanongo sio Uislamu. Mtume anasema bana, uwe na nyumba nzuri, uwe na kipando kizuri. Angalia tu alimtuma Ali bin Abi Talib kule Yemen, akamwambia la iyadi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umur an-na'am, kama Allah atamuongoza mtu mmoja tu kupitia dawa yako hiyo utakayopeleka huko Yemen, hilo ni bora kwako kuliko kupata kipando kizuri cha ngamia. Kwa hiyo kipando kizuri changine katika dunia, akasema uwe na mke mwema, uwe na mke mwema, mke bora. Sio bora mke, yani unaokosa tu hata njiani hapo wewe tele, inshallah utajaa, utazama jambazi, kwa sababu umemuingiza jambazi, atakuja kuzaa majambazi wenzake. Mke atakana anaangaliwa na sifa fulani za kuoa, sio hivi. Basi Mtume anasema mke mwema raha ya dunia. Jengine akasemaje? Uwe na jirani mwema. Mambo manne hayo ni raha ya dunia, lakini akasema hayo hayo kinyume chake. Sasa ni karaha na shida za dunia, kijinyumba kidogo, kipando kibaya, mke muovu, jirani muovu. Allah subhanahu wa ta'ala akuondolee. Usiwe na vitu hivi vinne hivi, ukiwa navyo wewe kwenye matatizo na shida, nyumba ndogo au nyumba mbovu, mvua ya nyesha, wewe za kuoza wamelala wako kwenye mchirizi, wasubiri ipungue pungue, yote yavuja nyumba, ni mtihani. Fala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala katika dua za wema waliotangulia na mtume wetu Muhammad alikuwa akiomba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Tarakaba alhamdulillahi hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، البلاء عنوان المحبة، متهاني كتك هي دنيا ندليل يا مبنزي الله سبحانه وتعالى وهو يمتو إلي أريد أكون مجاوانك وتصبيري kama atasubiri aweze kuyapata yale yatakayowapata as-sabirin, watu wenye kusubiri, wa tariqul janna. Lakini pia mitihani ambayo Allah anawatahidi watu ni njia ya kuwapeleka peponi, hiyo wao wenyewe hajui. Yakulu nabiyuna al-mustafa, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna 'idama al-bala'i ma'a 'idam إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. حقيقة ما لبا ما كوبا سيكو يا قيامة يتعند سنبابا نمتحان مكوبا يولي علي أبو متحان مكوبا أكا شبوا كتك إلو نيا أكا فانيا سبرا أكا فمانا أكا جوا الله يبا نمي علي أبو متحان هو أكا فاولو كتك إلو ندي أمباي أتفاتا ما لبا ما كوبا. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم, نحكيك الله سبحانه وتعالى أكيوافند watu huwapa mtihani. Angalie subra zao zikoje. فمن رضي فله الرضا, atakayeridhia kadari ya Allah, mahukumu iliyo ya Allah, basi ni zake yeye radhi za Allah amezipata. ورضوان من الله أكبر, na radhi za Allah ndiyo jambo kubwa siku ya kiyama ambalo watu watafurahi nalo. Wa man sakhita falahu as-sukht, na atakayechukia baada ya kupewa mtihani ni Allah, basi mtu huyo ajue atazipata hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidhi, hadithi hiyo amepokea al-Imam Abu Isa Tirmidhi. Wal-afiyatu min ajalli ni'ami Allahi ala ibadihi, afya njema ni katika neema za Allah kubwa sana. wa ajzal atayahu alayhim, na ni katika mambo mazuri sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawapa waja wake. Mtume anasema ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, neema mbili wanazifanyia khiana baadhi ya watu, wanakula hasara na kuzipuuza neema mbili hizo baadhi ya watu, mwisho wanakula hasara kwa kupuuza kwao neema mbili hizo. Kala as-sihhatu wal-faragh, neema ya siha afya njema na neema ya wakati. Maana Allah anaweza akakupa afya njema lakini huna wakati. Mda kama huu wewe uko msikitini, unaenuka ukatoka ukaenda chooni ukanywa maji ukaenda wapi? Una afya njema, una wakati. Kuna wengine wana afya njema lakini hapo alipo kuzungumza amefungiwa mahala kama njiwa kwenye kijinyumba. Atoka kwa wakati, kutoka saa 9 akisharudishwa hapo atoki tena mpaka kesho saa 9 enda kujoa anarudi. Yuko jela. Kwa hiyo afya njema anayo lakini hana faragha. Afya njema anayo lakini hana faragha. Na kuna mwingine hapa tunapozungumza yuko hospitalini amelazwa, ana miezi mitatu hapa hata kuumwa mkono. Faragha anayo lakini hana afya njema. Imana faragha anayo, angekuwa na afya njema alikuwa ana uwezo wa kutoka na yake na sokoni akauza akanunua, lakini amelala kitandani ana mwezi wa tatu. Mkono pia kidole pia hawezi kutigisha. Sasa wewe na mimi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupa afya njema na akatupa al-faragh, wakati, tusitembee na kitu hivi tukavipuuzilia mbali. Ikawa kila siku waamka tu walala, waamka wanywa chai, asubuhi ni chai, jioni ni ugali, usiku kula kulala, hamna ibada, hamna chochote, kana kwamba watu hawajui kilichowafanya waletwe katika dunia ni kitu gani. Arawahu al-Bukhari, hadithi hiyo amepokea al-Imamu al-Bukhari. Wa hiya min awwali ma yu'asab alayhi al-'abdu fi al-akhirah, hivi vitu viwili hivi ndio vitu vya mwanzo kabisa, mwanzo ambavyo ataulizwa navyo, atahesabiwa navyo mja siku ya kiyama. Yaqulu an-nabi, Mtume alayhi salatu wassalam anasema, awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah, jambo la kwanza ambalo ataulizwa nalo mja siku ya kiyama, minan na'imi, katika neema alizopewa ni Allah, an yuqala la, ni yeye kusemwa kuambiwa hivi, alam nusiha laka jismaka, je hatujakupa wewe afya njema kwenye mwili wako, wanaruika min alma'i albaridi, na tukakupa ukanywa maji ya baridi. Maji ya baridi katika dunia haya pia utaulizwa. Friji mnunua mwenyewe friji utaulizwa. Hatuja kupa afya njema wewe, uliifanyia nini? Kisha tukakunywesha maji ya baridi. Baada ya kunywa hayo maji ya baridi, pale ulipokuwa na kiu kikali ukatafuta maji ya baridi ukanywa. Je, ulimshukuru vipi Allah subhanahu wa ta'ala? Au ndio ulikupa fursa ya kumshukuru? Kwa hiyo katika imani duniani hapa tumeletwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni uwanja wa matendo, lakini furaha kubwa na raha isiyokuwa na ukomo ni akhira. Basi tutafuteni, tufanyeni matendo yetu kwa ajili ya akhira. Toa ulicho nacho kuipeleka mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lengo na madhumuni utengeneze akhira yako. Thumma sallu ala nabiyyina Muhammad, kisha msalieni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama vile ambavyo Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuamrisha. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma kul mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, rabbana atina